Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Katika habari hii utajuzwa kuhusu utata unaohusu fidia kwa baadhi ya familia zilizohamishwa na mradi wa jiji Murembwe. Ripota wetu alizungumza na wakazi kutoka eneo la Gishingano tarafani Isare mkoani Bujumbura. Mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa shirika la akiba na mikopo kwa ajili ya kujiendeleza kwa wanajeshi Sekadem atangaza kufunguliwa kwa tawi lake kabla ya Mei ijayo katika makao ya mkoa wa Bururi. Katika habari za kimataifa, umoja wa Ulaya washutumu ungaji mkono wa Rwanda kwa kundi la wasi la M23. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Mitambo yaongozwa na Alphonse Kugimana, studio unambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Zaidi ya familia 20 kutoka mtaa wa Gishingano tarafani Isare mkoani Bujumbura zinaomba kulipwa fidia kuhusu miliki zao zinazopatikana katika eneo la kuweka waya za umeme za juu za kusambaza umeme unaozalishwa na kituo jiji Murembwe. Baadhi ya raia hao wanasikitika kuwa wanafukuzwa katika nyumba mpya zilizojengwa kama sehemu ya mradi huo, huku wengine wakisikitika kuwa fidia hiyo ni ndogo ikilinganishwa na thamani halisi ya viwanja. Uongozi tawala ngazi ya shina unalitaka shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kufanya kila kitu ili familia hizo zitendewe haki. Placide Niyomungere alifika mahali hapo na kuandaa taarifa ifuatayo. Familia hizo huishi maeneo ya Kavuna Viti kati ya kijiji cha Gishingano ni tarafa ya Isare. Watu hao wanasikitika kuwa awali hakujulishwa vema kwamba mashamba yao yatahusishwa katika mradi wa kusimika nguo za nyaya za umeme zenye msongo wa juu kutoka mabwawa yaliyojengwa kwenye mito ya jiji na Murembwe kabla ya kukuta majengo yao yakiwa na viashiria vya kubomolewa. Kwa sasa baadhi ya hao huishi nyumba za kudumu zilizojengwa katika mradi huu, huku wengine wakisema kulazimishwa kuondoka kwa mara ya pili kwenye nyumba hizo zilizotengenezwa na shirika Regideso, wakielezwa kuwa majengo yao ingawa ni mpya yapatikana kwa mara nyingine tena katika maeneo ya nyaya za umeme hizo. Familia hizo husikitishwa pia na kiwango kidogo cha fidia ukilinganishwa na thamani halisi ya viwanja. Mfano ni familia ambayo inaeleza kuwa yaahidiwa kulipwa kitita cha milioni 1.5 sarafu za Burundi kabla ya kuacha mali yao. Wengine ambao bado wananungunika ni wale walio nafasi wazi baada ya kuelezwa kwamba mashamba yao hayatahusiana na mpango wa fidia na kutoruhusiwa kujenga, lakini wakiahidiwa kuendesha miradi mingine. Kwa hayo yote, Jervain Hulikie, mmoja wa kiongozi kwa ngazi ya chini kijijini Gishingano, anadai kufahamu malalamiko yao na kuomba shirika Regideso linalofuatilia utekelezaji wa mradi huo kufanya kila liwezekanalo ili familia hizo ziheshimishwe kama walivyowashughulikia wengine. Jervain Hulikie anaomba familia hizo kuvuta subira, huku akieleza kuwa kero zao zafuatiliwa siku baada ya siku. Asante sana Placide Niyo Mungere. Shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso linalofuatilia kwa karibu mradi huo linaahidi kutoa hoja baadaye. Na kifungo cha miaka 5 jela na faini ya $100,000 sarafu za Burundi kwa upande mmoja, na kifungo cha miaka 10 jela na faini ya $100,000 pesa za Burundi kwa upande mwingine. Hizo ni hukumu zilizotolewa na mahakama kuu mkoani Mwaro dhidi ya watu wanne kutoka kijijini Nyamurenge tarafani Rusaka waliopatikana na hatia ya uasi dhidi ya kazi ya majaji na dhidi ya dereva aliyepatikana na hatia ya kumbaka msichana mdogo. Katika kesi za dharura zilizoendeshwa Jumanne hii, watu hao walikataa hatia. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Mwaro, Rohan Ndikuriyo. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari hii inaendelea. Mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa shirika la akiba na mikopo kwa ajili ya kujiendeleza kwa askari jeshi anatangaza kufunguliwa kwa tawi la shirika hilo kabla ya Mei ijayo katika makao ya mkoa wa Bururi. Hivyo kazi hiyo itajibu malalamiko ya wanachama wa shirika hilo ambao walilazimika kwenda mikoa mingine iwapo kuna ombi la mikopo. Katika mkutano ulioandaliwa Jumanne hii mkoani Bururi na wanamemba, Kanali Padoni Nherete alitoa wito kwa wanamemba wake wote kuweka akiba ili wawe na haki ya kupata mikopo. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi, Zeno Nzambimana, inasoma studio na Etienne Manirakiza. Zaidi ya mwaka ulikuwa ukipita, askari jeshi wanaoendesha kazi hadi sasa, wanajeshi waliostaafu pamoja wa mama wajane waliofunga ndoa na wanajeshi, wakilalamika kuwa wanapata shida ili kuomba mikopo, wakieleza ilikuwa ikibidi kutembelea mikoa mingine ambako kuna tawi la shirika la akiba la kuendeleza wanajeshi. Katika mkutano ulioandaliwa shuleni ya maafisa wa kijeshi mkoani Bururi, kiongozi wa kamati ya uongozi wa shirika hilo alifahamisha kwamba tawi la shirika hilo mkoani humo litaanza kutenda kazi kabla ya mwezi Mei kama watakayonufaika walivyopendekeza mwaka jana, jambo ambalo wanapokea vema. Kanali Pando Niteretse ajulisha kwamba wameshapata ruhusa kutoka Benki Kuu ya Taifa. Awaomba wanamemba wapatao 6621 wasipowekeza akiba kujikosoa ili waweze kupata haki ya kuomba mikopo ili waweze kujiendeleza. Kwa upande mwingine, wanawake waliofunga ndoa na wanajeshi waombwa kufungua akaunti katika shirika hilo ili waweze kunufaika kama wanaume zao. Kanali huyo aeleza pia kwamba wanafuatilia karibu mfumo wa kuweza kupata pesa mahali popote mwanachama anapofika, wakati ambapo kuna baadhi ya wanamemba wanaopendekeza kupandisha kiwango cha mikopo. Ninherese Pado anaeleza kwamba mikopo inatolewa kulingana na mshahara wa mwanamemba. Anawashauri wanamemba wanaomiliki za kuhifadhi kama rehani ili kupata mikopo kujiorodhesha ili waweze kunufaika na mikopo wanayotaka. Wanamemba watakiwa pia kuchunga vizuri uchumi wa shirika hilo. Asante sana Etienne Manirakiza. Uenezaji wa habari za uongo zinazozingatia historia ndiyo sababu ya ukosefu wa usalama na huziwia kazi ya maendeleo. Hayo yamethibitishwa na baadhi ya wakazi wa kijiji Jene tarafani Kabarore mkoani Kayanza. Josias Nsabimana, katibu mtendaji wa kudumu wa tarafa hiyo, anaeleza kwamba ziara zinafanywa ili kukomesha taarifa hizo za uongo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Mireye Kanyange. Na katibu tarafa Muha anawaalika wafanyakazi wa serikali kuendeleza usafi katika majengo ya umma. Devote Ndaisenga anatoa mfano wa kutoigwa wa majengo ya taasisi ya hifadhi ya jamii inesesi kwa Kifaransa ya chuo kikuu cha Burundi na mengineyo. Alitamka hayo Jumanne hii waziri wa kazi akiendesha mkutano na wakilishi wa vyama vya wafanyakazi. Amekiri kwamba makao ya kiuchumi ya inchi hayawezi kufikia lengo la Burundi la kuwa inchi inayoibuka mwaka 2040 na kupaswa kwa hiyo kukaribisha watalii wakati kuna jili uchafu. Habari za kimataifa. Wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana jijini Nairobi katika kikao maalum ambapo imekubalika kuwa inchi wanachama watamuunga mkono mgombea mmoja kuwania wenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika. Rais wa Kenya William Ruto akifungua kikao hicho ambacho kwa mara ya kwanza kimehudhuriwa na wabunge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema mwafaka umepatikana kati ya maraisi wenzake kumuunga mkono mgombea mmoja kumurifi Musa Faki atakapo achia wadifa huo mwaka ujao. Kenya imewasilisha jina la aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kuwania wadifa huo, huku Somalia ikisema waziri wake wa zamani wa mambo ya nje Fauzia Adam atawania nafasi hiyo. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, Umoja wa Ulaya washutumu uungaji mkono wa Rwanda kwa kundi la wasi la M23. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, Umoja wa Ulaya umeeleza kuguswa na ongezeko la mapigano kati ya jeshi la serikali na wasi wa M23 mkoani Kivu Kaskazini, hali ambayo imesababisha maelfu ya raia kukimbia makazi yao. Aidha, Umoja wa Ulaya umeonyesha kusikitishwa kuona wasi hao wanatumia makombora ya kudungua ndege ambayo hivi karibuni Umoja wa Mataifa ulitaja wanapewa na inchi ya Rwanda. Umoja huo ukilani mashambulio ya hivi karibuni kwenye mji wa Sake na Goma. Tamko hilo linakuja wiki mbili baada ya Marekani na Ufaransa kuitaka Rwanda kuacha usaidizi wake kwa wasi hao, zikitoa wito wa majadiliano kutafuta suluhu ya kudumu. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Jean de Dieu Irakoze ulikuwa unaungana naye studioni. Kwa heri.